الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنبياء کی آیت نمبر 106 کی تفسیر چل رہی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے صراحتاً واضح طور پر بیان فرما دیا کہ یہ قرآن عظیم عبادت کرنے والوں کے لیے کافی ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے کافی ہے کہ اس سے عمل کے ترغیب حاصل ہو سکتی ہے، اعمال پتہ چل سکتے ہیں کہ ہمیں کون کون سی باتوں پہ عمل کرنا ہے، یہ نصیحت ہونے کے اعتبار سے، ڈرانے کے اعتبار سے، آخرت کی طرف مائل کرنے کے اعتبار سے کافی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اسے کافی کتاب قرار دے رہا ہے تو پچھلے پروگرام میں اسی پر کلام عرض کر رہا تھا کہ ہم اسے کافی کیوں نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے ہیں، ہم اسے ایک ایسی کتاب کیوں نہیں تصور کرتے ہیں کہ جو ہمیں محاسبے کی ترغیب دیتی ہے، ہمیں محاسبے کی طرف مائل کرتی ہے، ہمیں ڈراتی ہے، خوف پیدا کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استقامت کے ساتھ اعمال کو بھیجنے کے سلسلے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ہم نے اسے خالی عربی عبارت کا ایک ذریعہ سمجھ لیا ہے کہ عربی عبارت پڑھ کر اور اس سے ثواب کے حصول کا بس آپ ارادہ کریں اور اس کے بعد بند کر کے اس کو رکھ دیں۔ آپ گھروں میں بھی دیکھیں گے بڑے بوڑھے قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، جھومتے ہوئے، جی امی جان قرآن پڑھ رہی ہیں، دادا جی پڑھ رہے ہیں، نانا جان پڑھ رہے ہیں، نانی جان پڑھ رہی ہیں، اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ صرف عربی عبارت، وہ پڑھنے کے بعد بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسے ہمارے رمضانی بھائی اور بہنیں ہوتے ہیں جو صرف رمضان میں قرآن کھولتے ہیں اور ان کا مطلب ٹارگیٹ قرآن سے حصول نصیحت اور عبرت نہیں ہوتا، ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے تعداد قرآن۔ اس دفعہ کتنے قرآن پڑھنے ہیں؟ جی 5 قرآن کا ارادہ کیا ہے، 5 تو ختم کر کے دم لوں گا یا لوں گی، 10 قرآن ختم کریں گے۔ تیز تیز پڑھ رہے ہیں، تیز تیز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے جھوم رہے ہیں، درس کی محفل ہو رہی ہے، کوئی علم سکھایا جا رہا ہے، ان سب کو بے پرواہ ہو کے چھوڑو، جی قرآن ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہے ایسے قرآن پڑھنے کا؟ صرف اتنا فائدہ کہ آپ کو تھوڑا سا ثواب مل جائے گا، لیکن جو مقصد نزول قرآن ہے کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے، نصیحت حاصل کی جائے، عمل کی ترغیب حاصل کی جائے، وہ تو صرف عربی عبارت پڑھ کے نہیں ہوگا، وہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، پھر دیکھیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، تب اس کے بعد کوئی انقلابی تبدیلی اپنے باطن میں آپ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر قرآن کو کافی نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں، کبھی اجتماعات میں چلے گئے، کسی کے گھر میں کوئی درس ہو رہا ہے وہاں چلے گئے، محفل میں چلے گئے، خود اپنے گھر میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کا اہتمام نہیں کرتے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا، اجتماعات میں جانا کوئی منع نہیں ہے، باعث برکت ہوتا ہے، اچھی درس کی محفل ہے اس میں آپ جائیے، باعث برکت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن ان کو کافی سمجھتے ہوئے قرآن کو چھوڑ دینا ضرور قابل توجہ ہے۔ بعض اوقات آپ کسی محفل میں جائیں گے، اجتماع میں جائیں گے، وہاں فقط ایک مستحب چیز کا بیان ہو رہا ہوگا، وہاں پہ قرآن کا بیان نہیں ہوگا، درس قرآن نہیں ہوتا، فقط ایک کوئی عمل کی بات ہو رہی ہے، ایک مستحب بیان ہو رہا ہے، چند مستحب بات کا بیان ہو رہا ہے، ہم ان میں تو دلچسپی لے لیتے ہیں، ان کے بارے میں تو بڑا غور و تفکر کرتے ہیں، اس محفل کو بہت سمجھا جاتا ہے، قرآن کو کافی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ ہمارا زاویہ فکر قابل توجہ ہے، اس کے قابل اصلاح ہے، اس پر توجہ کرنی چاہیے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ قرآن کو سب کچھ سمجھیں، اپنے گھر میں قرآن پڑھیں، خود بھی سمجھیں، دوسروں کو سمجھائیے، یا کم از کم جیسے ہمارا یہ پروگرام ہے تدبر قرآن، اس پروگرام کو آپ غور سے دیکھیے، بار بار دیکھیے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بیان فرما رہا ہے، قرآن ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، قرآن کن کن اعمال کی ترغیب دے رہا ہے، کن کن امور سے، کن کن افعال و اعمال سے بچنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، ان سے کیسے بچنا چاہیے، اچھے اعمال کو کیسے اختیار کرنا چاہیے، اس پر استقامت کے حصول کے ذرائع اور طریقے کیا ہیں۔ وقتاً فوقتاً ہم ان تمام چیزوں کا بیان کرتے ہیں، اور وہ حقیقتاً میں بیان نہیں کر رہا ہوں بلکہ قرآن بیان کر رہا ہے، میرا کام قرآن کے اس پیغام کو آپ تک پہنچانا ہے۔ تو ہمیں کم از کم زندگی میں ایک بار تو پورے قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو ہمارے جو ریگولر ویور ہیں وہ اس سعادت ضرور انشاءاللہ حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میں بھی یہ سعادت حاصل کروں گا کہ پورے قرآن کو انشاءاللہ آن ایئر آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوگی، اور آپ اگر پابندی سے اس کو سنیں تو کم از کم زندگی میں ایک بار آپ پورے قرآن کی عربی عبارت سن لیں گے، اس کا ترجمہ سن لیں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرمانا چاہتا ہے وہ آپ سماعت فرما لیں گے۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات نہیں ہوگی کہ جو کلام اللہ نے ہماری اصلاح کے لیے ہم تک پہنچایا اپنے نبی کے ذریعے، ہم اسے پورا پڑھنے اور سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کروڑوں مسلمان آپ اس کو تسلیم کریں گے، ایسے ہوں گے، جو دنیا سے چلے گئے اور انہیں یہی نہیں پتا کہ قرآن میں اللہ نے کیا کیا مضامین بیان فرمائے. توفیق الہی نہیں, صرف عربی عبارت پڑھی قرآن بند کر کے رکھ دیا, عربی عبارت پڑھی قرآن پر بند کر کے رکھ دیا, فرصت ملی تو پڑھ لیا, نہیں ملی تو نہیں پڑھا, حتیٰ کہ اسی طرح وہ قبر میں چلے گئے. کروڑوں مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے, مرد عورت بچے, جنہوں نے قرآن کو پورا سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو آپ خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں, اپنے گھر میں ترجمہ تفسیر آج کل عام مل جاتا ہے, اگر نئی موقع ملتا تو کم از کم یہ پروگرام آپ ملاحظہ کیجئے تو انشاءاللہ بہت ہی برکت ہوگی, اور آپ کو معلوم آپ اس کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے, اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ قرآن عبادت کرنے والوں کے لیے کافی ہے, یعنی ان کو عمل کی ترغیب دینے کے اعتبار سے, اعمال کے بیان کرنے کے اعتبار سے کہ یہ عمل قابل عمل ہے ان کو آپ اختیار کیجئے, نصیحت کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنانے کے اعتبار سے, ڈر پیدا کرنے کے اعتبار سے, خوف پیدا کرنے کے لحاظ سے, اور انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی امید پیدا کرنے کے لحاظ سے یہ قرآن کافی ہے. آگے مشہور آیت جو اکثر آپ سنتے ہیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے فقط رحمت بنا کر بھیجا ہے, زحمت نہیں, باعث ظلم نہیں, ذریعہ ظلم نہیں, ذریعہ تنگی نہیں, ذریعہ مشقت نہیں, بلکہ ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ رحمت کا مطلب ہوتا ہے رقت قلبی, دل کی نرمی. تو اس آیت کا لفظی مفہوم یہ بنا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے دل کی نرمی بنا کر بھیجا ہے, لیکن مقصود یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ پہلے ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ جب رقت قلبی پیدا ہوتی ہے, دل نرم ہوتا ہے, تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم کسی پر کرم نوازی کریں, کسی کو انعام دیں, کسی کو تحفہ دیں, کسی کو ہم کچھ دے دیں. مثال کے طور پہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, ایک فقیر آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دیجئے, آپ دیکھتے ہیں اس کی حالت دیکھ کر آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے, تو یہ رقت قلبی آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ کچھ انعام دے دو. آپ کا ہاتھ جیب میں جاتا ہے, آپ 5 روپے 10 روپے نکال کے اس کو دے دیتے ہیں, تو آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا, محسوس کیا ہوگا کہ رقت قلبی پیدا ہوئی تو اس نے انعام کا تقاضا کیا. جب رقت قلبی پیدا ہوگی ضرور شفقت اور کرم ہوگا. آپ انعام مادی طور پہ نہ دیں, دو جملے بول دیں گے, پیار بھری نگاہوں سے دیکھ لیں گے, ہمدردی کا اظہار ہی کر دیں گے, تو جب بھی مطلب رقت قلبی پیدا ہوتی ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سامنے والے پہ کچھ نہ کچھ کرم نوازی انعام ہونا چاہیے. معلوم یہ ہوا کہ رقت قلبی کو انعام, شفقت, کرم لازم ہے. تو جس کو کوئی چیز لازم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ملزوم. تو رقت قلبی ملزوم ہوئی اور انعام اس کو لازم ہوا. اب یہ بلاغت کا قاعدہ ہے, اصول یہ ہے کہ بعض اوقات لازم بول کر ملزوم مراد لیا جاتا ہے, اور بعض اوقات عربی اصطلاح میں یا عربی اسلوب میں ملزوم بول کر لازم مراد لیا جاتا ہے. اس آیت میں بھی ایسا ہے کہ رحمت سے مراد رقت قلبی, رقت قلبی کو انعام اور کرم لازم, تو رقت قلبی خود ملزوم ہوئی, تو یہاں ملزوم بول کر لازم مراد لیا جا رہا ہے, گویا کہ رحمت بول کر یعنی رقت قلبی کا تذکرہ کر کے انعام, اکرام, کرم اور شفقت مراد لیا جا رہا ہے. تو اب اس اعتبار سے آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے ایک انعام بنا کر بھیجا ہے, کرم نوازیوں کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے, رحمت اور برکت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے. تو ہمارے نبی کریم پوری کائنات کے لیے ایک انعام ہے. انعام اس اعتبار سے ہیں کہ جب سرکار تشریف لائے تو سب سے بڑا انعام جو سب کو حاصل ہوا وہ یہ تھا, جس میں کفار بھی مستفید ہوئے, کہ اجتماعی عذاب ختم ہو گیا. پہلے اگر کوئی قوم گناہ کیا کرتی تھی, بعض اوقات تو ایک ایک گناہ کا تذکرہ کر کے اللہ نے گرفت کا اعلان فرمایا, گرفت کا تذکرہ فرمایا, جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی, عذاب نازل ہوا, پوری قوم کو ہلاک کر دیا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدفعلی کے جرم کا مرتکب کا ارتکاب کرتی تھی, سب کو ہلاک کر دیا. کوئی قوم دیگر اور نہ, جیسے بنی اسرائیل کی بہت سی قومیں ان میں تھی, ایسی تھیں جو نافرمانی کے اندر مبتلا ہوئیں, نبیوں کی نافرمانی کی, اللہ کی نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ نے اجتماعی عذاب نازل کیا, سب کو ہلاک و برباد کر دیا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ افروز ہوئے, اللہ کا خود اعلان قرآن میں موجود ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور ان پر اجتماعی عذاب نازل ہو جائے، یعنی اجتماعی عذاب کا سلسلہ بند ہو گیا۔ کتنا بڑا انعام ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آپ تشریف لائے تو اجتماعی عذابات کے دروازے بند ہو گئے۔ دوسرا بڑا انعام یہ ہوا کہ پہلی قوموں کے لیے جو سزائیں تھیں وہ بڑی سخت قسم کی تھیں، ان کے اوپر جو افعال و اعمال لازم کیے گئے تھے، حکم نازل کیے گئے تھے، شدید قسم کے تھے، اس امت میں آسانی پیدا کر دی گئی۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، اس میں اگر کوئی شخص گناہ کیا کرتا تھا تو رات میں جیسے گناہ کرتا تو صبح جب لوگ اٹھتے تو دیکھتے اس کے دروازے کے باہر اللہ کی طرف سے گناہ لکھ دیا جاتا تھا اور اس کا کفارہ بھی ہوتا تھا، یہ اپنے آپ کو ہلاک کرے، برباد کرے، جلا دے، اپنے عضو کاٹ لے، ہاتھ کاٹ لے، پیر کاٹ لے، سزا بھی لکھی ہوتی تھی۔ تو ایک تو سزا بہت سخت ہوتی تھی، دوسرا یہ کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا تھا، تمام قوم جان جایا کرتی تھی کہ اس نے رات میں کیا کارنامہ کیا ہے۔ ہمارے نبی تشریف لائے، اجتماعی انعام سب کو یہ حاصل ہوا، ہمارے نبی ایک ایسا انعام بن کر آئے کہ بڑے سے بڑا انسان گناہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صبح اس کے دروازے پہ گناہ لکھا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام نازل فرمایا کہ پہلے قوموں کے لیے توبہ کا وہ انعام نہیں تھا جو ہمارے لیے ہے، وہاں توبہ کے ساتھ ساتھ ضرور کفارہ تھا، اللہ نے یہاں پر صرف توبہ کو ہی کفارہ قرار دے دیا۔ بہت سے امور کے اندر کہ کسی نے مثال کے طور پہ شراب پی اور وہ صبح اٹھ کے، لوگوں کو نہیں پتہ ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ زنا کا بھی ارتکاب ہو گیا اور کسی کو پتہ نہیں ہے، لڑکے نے علیحدہ توبہ کر لی، لڑکی نے علیحدہ توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ زنا کا گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ حد تو اس وقت جاری ہوتی ہے کہ جب وہ خود اپنے آپ کو پیش کر دیں، اقرار کر لیں، یا چار گواہ اس پہ گواہی دے دیں، تب کہیں جا کے حد جاری ہوتی ہے۔ لیکن اگر لوگوں کو پتہ نہ چلے اور وہ اپنے شرمندہ ہیں، بہت مطلب نادم ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے اقرار بھی کر رہے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا گناہ معاف فرما دے گا۔ اس امت پر اتنی کرم نوازی کہ آدمی فقط زبان سے توبہ کے الفاظ ادا کرے، دل میں آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، شرمندگی ہو، ندامت ہو، اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ ارادہ ہو، سارے گناہ بخشے جائیں گے، تمام صغیرہ کبیرہ گناہ۔ پہلے دور میں اگر کپڑوں پر پیشاب لگ گیا، کھال پر پیشاب لگ گیا، سزا یہ تھی کہ اتنا کپڑا کاٹ کے پھینک دیا جائے، کھال پر لگ گیا اتنی کھال کاٹ کر پھینکنے کا حکم تھا، تب پاک ہوتا تھا۔ کتنی اذیت اور تکلیف ہوتی ہوگی، ہمارے یہاں پر کپڑے پہ پیشاب لگ جائے، دھو دیجیے، پاک ہو گیا، کھال پر پیشاب لگ جائے، جان بوجھ کر گرایا، گناہ ضرور ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کھال کاٹ کر پھینک دو، بلکہ حکم کیا ہے، پانی بہا دیجئے، پانی پیشاب کو بہا کر لے جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام۔ پہلے قوموں کے لیے عبادت کے مقامات مخصوص تھے، انہی عبادت گاہوں میں جا کر وہ عبادت کر سکتے تھے، اس کے علاوہ عبادت نامقبول تھی۔ اس امت پہ انعام دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، جہاں پر آپ کو موقع ملے، نماز کا وقت ہو، روڈ پہ آپ کھڑے ہو کر، سائڈ میں فٹ پاتھ پہ مصلی بچھائیے، کپڑا بچھائیے، کپڑا نہیں بھی ہے، بس ظاہر میں کوئی ناپاکی نظر نہ آئے، سجدہ ریز ہو جائیے، آپ کی نماز مقبول ہے، جہاں مرضی نماز ادا کر لیں۔ کتنا بڑا انعام۔ پہلے قوموں کے لیے جو طہارت کے طریقے مخصوص تھے، پانی وغیرہ کے ذریعے، ان کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت میں اتنا کرم فرمایا نبی کریم کی برکت سے کہ اگر کہیں پانی نہ ملے، آپ تیمم پر فرما لیجئے، مٹی سے آپ پاکی حاصل کر لیجئے۔ یہ ہماری اس امت کا خاصہ ہے، ہمارے نبی کا خاصہ ہے، پہلے کسی نبی کو یہ دو چیزیں نہیں دی گئیں کہ تمام زمین کو عبادت گاہ بنا دیا گیا ہو، پورے روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہو، اور مٹی سے پاکی حاصل ہو جاتی ہو۔ یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے، ہمارے نبی کا کرم ہے کہ یہ انعام حاصل ہو گیا، تو کتنے بڑے انعام بن کر آئے۔ پھر پچھلے قوموں میں یا زمانہ جاہلیت میں آپ دیکھ لیں، عورتوں پہ جو ظلم و ستم تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کی پیدائش پر عار محسوس کی جاتی تھی، اگر عورت کے مطلب شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو ایک سال عدت تھی، اور عدت بھی اتنی بھیانک انداز سے کہ اسے خیمے میں علیحدہ خیمہ قائم کر کے کسی ویرانے کے اندر اس کو بند کر دیا جاتا تھا، ایک سال تک وہ اس خیمے میں بند رہتی تھی، صرف قضاء حاجت کے لیے گئی، وہ بھی چھپ کر لوگوں سے گئی، واپس آ گئی، اور اسی خیمے میں ایک سال گزارتی تھی. ایک سال گزارنے کے بعد پھر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب عدت ختم ہوتی تو وہ اونٹ کی مینگنیاں اس کو دے دی جاتی تھیں, وہ ان کو گراتی ہوئی باہر نکلتی تھی, اس بات کی علامت تھی میری عدت ختم ہو گئی. اور اتنا مطلب ناپاک طریقہ تھا کہ اگر جیسے باپ کا انتقال ہوا تو جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا, بعض اوقات زمانۂ جاہلیت کی بات عرض کر رہا ہوں, وہ اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا, یا چاہتا تو اس کا نکاح اپنے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ کر دیا کرتا تھا, چاہتا تو بغیر نکاح کے بس وہ گھر میں رہے گی, اب وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. یہ اتنا ظلم روا تھا نبی کریم, یعنی رائج تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا, آپ ایک قوم کے لیے, مسلمانوں کے لیے, پوری کائنات کے لیے انعام بن کر تشریف لائے. آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حکم میں تخفیف فرمائی, ایک سال کی عدت ختم فرما دی, اور عورت کو 4 ماہ 10 دن عدت گزارنے کا حکم دیا گیا. وہ بھی اب عورتوں پہ بڑی گراں گزرتا ہے, 4 ماہ 10 دن ہم عدت گزاریں گے, اتنا لمبا کر دیا. پہلے ایک سال تھا, اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا. پہلے تنہائی میں عدت گزارنی ہوتی تھی, اب آپ گھر والوں کے ساتھ گزار سکتی ہیں. پہلے اکیلا رہنا ہوتا تھا, اب لوگوں کے ساتھ ہیں. پہلے حاجات کے لیے اگر وہ کوئی نہیں ہے تو بیچاری تنہا بیٹھی ہوئی ہے, کوئی موجود ہی نہیں قریب, کوئی شام کو آئے گا یا کبھی کبھار ہفتے میں ایک بار آئے گا تو اس سے اپنی چیزیں پوری کروائے گی. یہاں پہ ہم وقت 7 لوگ موجود, وہ نکل ہی نہیں سکتی تھی. اور اس امت کے اندر عورت کو اجازت ہے کہ اگر کوئی باہر سے سودا لانے والا نہیں ہے یا بڑے نقصان کا اندیشہ ہے, ڈاکٹر یہاں پر نہیں آ سکتا, تو وہ باہر نکل سکتی ہے, شام سے پہلے پہلے واپس آ جائے, تو کتنا بڑا انعام. اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.